99 Escape DJ Guy Salama. Closest to heaven, closest to heaven, closest to heaven, closest to heaven. החיים שלכם. תנו את המפתחות למי שלא שתה. ועכשיו 99 אסקייפ די-ג'יי גיא סלמה we'll be right back. רגע, איזה סרט רע. Thank you. 79 Escape. Trans on air. Trans on air. Oh, העיניים שלך עוד רגע נעצמות. תעצור עכשיו את הרכב ותן לחברה שלך לנהוג. Mm-hmm. BPM FM. BPM FM. BPM FM. Trans on air. ועכשיו 99 אסקייפ די-ג'יי גיא סלמה איזה סרט רע. We'll be right back. 99 אסקייפ. די-ג'יי גיא סלמה. Thank you.

BPM FM. BPM FM. BPM FM. Trans on air. Trans on air. ועכשיו 99 אסקייפ די-ג'יי גיא סלמה אם אתן שוטות, תנו את המפתחות. בשביל זה יש חברות.